أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. دیزنا طرق دعوت تی دا طریقه دعوت و تعلیم ذکر گئی مانا منکرین ہوئی چه تمون بڑی رو خبر و تنگ ہے تو خو مجنون جوڑو نو حاصل داده چه زو واس کوم و تاسو دا عذاب نبچ کوم صرف دیوی کلمه پا بیان چه اغا کلمه را توحید دا خو جامع دا طول و ایمانیات اللہ. قل وایا وتا انما اعظكم بواحده یقینا ذب بچکوم تاسو د عذاب نه په یو کلمه وعزوی بندولو ده بچکولو ده تاسو د عذاب نه بچکوم په یو کلمه چې هغه کلمه توحید ده او ان تقولو د کلام مقدری لئن تقولو دیده پارا چه تاسو او آئے ان تقومو دیده پارا چه تاسو ادری گئی للہ اللہ تا مثنا دو دو و فرادا و یو یو ثم تا تفکرو بیا سو چکے ما بی صاحب کم من جننا چنشتا ستاسو پدے خیر خواہ باندے حسلے ون توبم مانا توجو کے حق تا تقومو مانا ادری گئی توجو کے نمورات تا قیام نا توجو کولی حق تا علی اللہ کلام مانا اخلاص کردہ تیزو کے او مسنا او فرادا مانا چاچی پزان اعتمادو خوشی زما عقل و رائے پورا دنو اغد یوازی توجو کی او سوک چی پزان پورا اعتماد دا پوئی نلری نو دا بلمل گری سر دیشی او ار کلشی دا اکثر انسانانو یو رائی یوازی رائے او عقل کے نقصان دے دے وجنے مسنا مخ کے ذکر کلشی درد وشے دا خیر دے کہ او سڑی ویجی زو خیارم نو یوازی شے خو سوچو کہ دا سوچ سرے چی ما بی صاحبکم من جننا وردا تفسیر مخ کے سرا خطا سانو لگے دو او تفکر ما د اخلاص نرستو فکر وکے پاغ توحید کی چدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاغے رات لکئی تتا سو تبخکار شی جما به صاحبکم من جننا دی سری باندې گولے سلی ون ٹھوب نہ دے دا دلی ون ٹھوب خبر خودی نہ کی دلی وجنا امام مجاہد تفسیرم دغاو چ انما اعزکم بواحد منا احذرکم سوء عاقبتکم بکلمه واحده وهي قول لا اله الا الله دا دی امام مجاہد تفسیر قرطبی نقل کرده او یا مراد د کلمه واحدین طاعت دا اللہ دی دا اللہ منل دی انما اعظکم بواحدت ببیان کلمت واحدا زو واز کم تاسو تا بچ کم تاسو دا عذاب نبی واحدا پا بیانولو دیوی کلمه یو کلمه را دا توحید ان تقومو للہ مسنا او دا دا توائمہ دا زن مستقل کلام دی و اقولو ان تقومو او ایم چه تاسو متوجیش توجو کے للہ اللہ تمسنا دو دعا و فرادا او یو یو سمت تفکرو بیا سو چکے ما بی صاحبکم من جننا چنشتا ستاسو پدے خیر خواہ حس قسم لے ون توبو ندا ان تقومو مستقل کلام شو یہ بدل کر دے واحدتنا نو بیا غیر سرو لگوا نو مانا زوا اس کوم تاسو ته پیو خبر او خبر ادا ده ان تقوموا لله مسنا دا به تفسیر شي چې تاسو توجه کې الله ته دوت وو یو یو او چې کلا دغه شانتی وو شي اقولو دا به ځان له مستقل کلامي د واحدتن مراد کلمه واحده رچ کلمه د توحید ده ځکه دا پیغمبر خو دغه کلمه بیانې کړه دا کلمه تاسو د کومې غاړې د بیا خپل اخکاری او د ناپوهې اخکاری ان هو الا نذیر لکم ندی دا پیغمبر مگر بیان د یره کوونکې د تاسو ته يرونکې د تاسو لا بیان یده عذاب شدید مخکې دا عذاب سخنه کم سخ عذاب چې را روان دي کنه دا پیغمبر تاسو دا غې نه یری تاسو لا ير در کوونکې د انذار کوي نو بل طریقه تبلیغ وو چې قل ما سالتکم من اجر فهو لكم کله منکرینو خیال دای کنه چې دلې ونه نه ده لیکن د دنیا د مال غرض دي ته جواب کوي چې قل وایا وتا ما سالتکم من اجر هغه چې غوختی ما تاسو نه څه بدل فهو لكم نو هغه د تاسو شي مال مړه کوي هغه چې ما تاسو نه څه مزدوري غوختی څه دیاري څه اجرت او څه اړه کنه هغه ځان سره سنبال کې فهو لكم هغه د تاسو شي او دې کې اصل کې قاسمي وي تقديري کنه چې هغه چې ما تاسو نه څه اجر غوختی نو کچرته نمی غوختی نو تاسو ریشي کنه خو تاسو دې دا معنی دې غوختې نه غواړم فهو لكم دا ما موصوله کا هغه چې غوختی ما تاسو نه څه مزدوري څه اجر فهو لكم نو هغه دې تاسو شي ان اجر الا على الله نه د بدله زما مگر په الله باندې جملی شرطی سره د مکان کې ذکر کړي د تاکید د پاره که چېرې تاسو نه عوض ما غوښتي نو په ما باندې دغه اثبات وکړي کنه چې کله مې نه غوښته دي زما عادت خو تاسو ته معلوم دی چې زه په دین باندې تاسو نه څه عوض نه غواړم کنه ان اجر الا علی الله زه خو په دې تمام چې الله په آخرت کې مال دې اجر را کوي نه دا بدله زما مگر په الله دنیا کې هم بدله باغ را کوي آخرت کې به مغه بدله را کوي او هو علی کل شیء شهید او هغه په هر سیز باندې حاضر ناظر نو بل طریقه له تبلیغ او چې قل ان ربي يقذف بالحق توایا بشک رب زما ور گزاري حق په باطل باندې يقذف بالحق معنا منکرین وی چې کله ستاسو نه یی غرض نشتا بیا د سوج نه زموږ د مشرانو د طریقو خلاف کې حاصل جواب بدای جداد الله تعالی کار دی چې په حق سره باطل باندې گزارو نه کوي د باطل د ختمولو لپاره د رسول انبیاء تلس کین تیر شیو کنه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په کال چې کړه دنه نه ووت خانه کعبه ته ول تاغي سو ډیر ګن یو سو شپې ته پورې یاره دینم زیات اغي درول او چې د عیسی علی السلام شکل له دال پلان کې پیغمبر دار پلاني نبی علیہ السلام بلا سی گزار کو بے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا او بیا بے ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید آیت نبی بے ربی یقذف بالحق مانا اللہ تعالی باطل بانی عالم دے کہ اسڑے داوی چرا تھا تا سپتر چدا حق دے کا باطل دے علام الغیوب کنا اغپو دے پٹولو پٹو باننے دا خبر یسل کې د مبتدا محذوفه هو علام الغیوب یا دا ان د پاره دیم خبر دی چې زما رب علام الغیوب دی کنه په دې په هر غیب باندې هر پټ شی هغه باندې خبر دی اج کله خبر دی نو د باطل باندې گزارو نه دی کنه معنا دلایل دې د پاره پیش کوم چې زما مقصد پکې د باطل ختمول دی قذف وی اصل کې وشتو دا دې کې یو معنا دا وا يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق لك مخي ترشيو حق باطل لرا گزار کینو باطل دماغ زخمی شیخه ختم شي یا يقذف بالحق في قلوب المؤمنين دا معنا هم کولی شي زما رب اچي حق په زړونو د ایمان والو کې ځکه کله بیان کوم او دلایل ذکر کوم نو د ایمان والو رته هغه پریوزی ان ربي يقذف بالحق د دې وجه نه بیان نه کوم علام الغیوب او هغه په دې پټول غیب باندې قل هو آیا ورته بل طریقه د تبلیغ جاء الحق وزهق الباطل معنا منکرین وی چې ترت کې زمونږ په طریقه او دین باندې چې زمونږ دین هغه باطل او خپل حق غني د دې رد کول څه فائدہ ده نو جواب شو پدې چې حق کار شو باطل ختم شو کنه معنا مزید چې دین توحید به بشر غالب شي لکه روایت عبد الله مسعود رضی الله عنه کې راغلی شرفاته مکه په وخت چې نبی له سلام راغی او د کعبه نه چاپی ردرس او شپې ته بوتانو کنه هر یو له به چوک باندې گزار ورکو په لخت باندې دا به وی جاء الحق و زهق الباطل جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد قولوا ايا وتا جاء الحق حق راغی حق راغی حق سرګن شو زهره او ما یبدی الباطل و ما یعید، او اول پیدایش نشی کولی باطل معبودانو نه دوباره کولی شي. حق مسله دا ده چې پیدایش ټول الله کړلې دې کائنات کې څومره چي دي د څه موجوداتو چي دي، او دوباره که څوک ژوند کوي بیا لکه انسانان داغه کوي او دې نشي کولی، دا الی حباتل نشي کولی. یاد اتي چې ما یبدی الباطل نه اول رات لشی باطل په مقابله د حق کې، او ما یعید نه دوباره سر چتول شي، نا اول راغلی دی چرتا نو رستو رات لیشی دا بگی دیم مانا. او یادا چه وما یبدی الباطلو نا اول فیده ورکولیشی باطل په دنیا کې، وما یعیدو نی دوباره ورکولیشی پا آخرت کې، زکا حق راغی چې مالک د نفع و دا ضرر اللہ دیکن. ادری وڑا تعبیرات دی مقام کې کولیشی دا بل توجید حسن بصری وا چې باطل معبود خپل عابدانو ته نه په دنیا کې فایده ورکول شي نه په آخرت کې، نو دا غي سره لګیدا. نو بل طریقه ده تبلیغ، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. منکرین وی مخالف خلق وی چې تا دین د مشرانو ته باطل وی کنه نو پته ولګیږي چې ته کوم گمراه هې. نو حاصل به د جواب دی چې قبل فرض ز گمراه هم یما، نو پتا سو باندې داغه سب بوبال شتا، سو نقصان شتا، گیز نشتا. لیکن بل طرف تم غور وکې کنه که زه په هدایت باندې نما سره حجت او دلیل له یتا سو منکری ہے، نو بیا خو پتا سو باندې وبالی او عذابی. قول وای ورتا ان ضللت کز بیلاریم فینما اضل علی نفسی، نو یقینا زه بیلار کیګم او وبال پما دے، نقصان پما دے، بوج پما دے، پیټه پما دے، علی نفسی علی ذرار دپاری. او اینه تدیتو اگر چر زه هدایت علیم نو فبما یوحی الی ربی، نو پدی وجا چی وحی کیما طرف زمان اللہ ما تا وحی را لیگی، او چا تا چی دا وحی خبر رازی کنا ناغا پا حق باندی اپا هدایت باندی. انہو سمیع قریب، یقینا اگر اوریدون که دا حر سده نزده دے مخلوق تا، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، لکه سنگ چی روایت کی رازی چې موږ دې مخلوق دې لدی د مړې د رګ نوم زیات نږدې یو کنه. انه سمیع، سمیع دې اوریدونکې دې د هرې خبرې او د هر आवाज نږدې دې او کلرې هر مخلوق چې دې قریب نږدې دې معنا ټول مخلوق د علم او د قدرت د لاندې دي، هر مخلوق په دې او باقي قادر دې قریب دا معنا. نحن اقرب الیه من حبل الورید بقبیلنا ولو ترى اذ فزعوا، دې د تخفیف شروع شو معنا عذاب پتا سو باندې کراغه ځکه چې تاسو د هدایت نه انکار کوئ نو بیا خو بچ کېدل ګورې نشته. ولو ترى اذ فزعوا، او کتوې نه کله چې دی به غبروشي، فلا فوت نو بیا باندې بچ کېدل ددی، فلا فوت لهم او اخذوا من مكان قريب، او بني ولي شديد زينز دينا، ولي الله ته هر زينز دي ښه، يا من مكان قريب معنا من القبور، قبرونه ابن قتيبه وي وي قبور يا اين كانوا فهم من الله قريب، دي كم زي كنا الله تنزدي اگر چه چاوي من مكانهم يوم بدر لك ده بدر پر زبان دي شي پکڑ کل يا پنور زينو کي خو بهتر ادا او شنا هر زي الله تنزدي دي او چه کل دي باند راشي عذاب نو بیا بدي نو فوت کیگی او خزو من مكان قريب او بني ولي شي ده زين نزدينا. وقالوا دي بدغ وقت چغي وي آمنا به، چې مون ایمان راول دي پدي دغه وخت به چیغې شروع کړي چې موږ ایمان ناوړه دی. وانا لهم التناوشو، او چرته څرنګې به د دې دپاره حاصلول د ایمان من مکان بعید، د ځای لرې نه د لرې ځای نه به دې څنګه حاصلولو کې د ایمان دي، خو بیا نشي کولی ځکه او فرمایل چې وانا لهم التناوش، تناوش وی تناول ده معنی من این لهم تناول السلامه، کم زی بای دا دیده پارا بچ که دل، یا کم زی دیده پارا حاصل دل دا ایمان دا زی لرینا. روز خود دیر لری لارو دا دی خیال داره چکنی روز تو بمون بیا کزان دا اولو دین طرف تا و حق طرف تا نو بیا براشو بیا دیو منو اللہ وینا نا اوز چر تکی دیشی دنیا دا آخرت ندیر لری دا او دنیا لری پادشوا دا غلری زین بوز دی سنگ ایمان حاصل کیا خوالا دی چی دی واپس لارشی دی بیات نیشی وانا لهم التناوش من مکان بعید. وقد كفروا به من قبل، او یقینا کفر کړو دی په دې مخکې د دېوم، دا څه اوسنۍ خبره نه ده، دا د زوړ مرض دی چې مخکې هم دی په دې کفر کاو، او دا د مخکې آیات د پاره وجه ذکر کوي، معنی د دې د ایمان اوس ځکه نه قبلېږي چې دوی مخکې کفر کوو څه دلیل ورسره نه و بې دلیله لګیا وو او یقذفون بالغیب او دی چې ویشتل به کول د بې دلیله خبرو بې دلیله خبرې به ویشتې د توک خبرې به کولې مم مکان بعید د زیلرینا زیلرې څه دی دنیا ده کنه او د دې اوس ډېر لري ځکه لاړه چې دیو ته واپس کېدې نشي په دې چې په دنیا کې وو کنه ناغه ځای کې به د آخرت نه انکار کوو د پیغمبر نه انکار کوو د الله د کتاب نه انکار کوو او په توک خبرې به کولې نو غیب څه ته وایي بې دلیله خبرې د توک خبرې او وحیل بینهم او پرده به واچول شي په مینځ د دی کې و بین ما یشتهون او په مینځ د هغه څیز کې چې دی غوښته دی څه غواړي دی خو خیر غواړي که نه د دیو د خیر په مینځ کې به پرده واچول شي نو دا هم تخفیف کې داخل دی معنی که د دنیا عذاب دی او که آخرت دی د دې تمناګانې به بېفایدې شي د دې ارزوګانې به بېفایدې شي یو تمنا دا چې په وخت د عذاب کې به آمنا وي که نه نو بیا خو نجات نه حاصلېږي بل دا چې جنت به حاصلي نه هغه هم نشي حاصلولی ځکه دنیا ته نشي واپس کېدی ځکه وحیله بینهم وبین ما یشتهون پرده به واچولی شوه پرده واچولی شو مانه وابه چولی شي را به شي چې کله عذاب راځي دا داسې ده لکه چې چولی شوي وګوره د حیله فاعل نه دی کې مطلب صحیح وقع الحیلوله بس پرده راله که نه د دې او د دې د اشتها والله څیزونو مینځ کې د دې د الحه مینځ کې کما فعل باشیاعهم من قبلو لکه چې وکړی شه دا کار د دې د پیربایانو سره هم مخکې اشیا هغه چا ته وایي چې د دې سره په کار کې مشابه وو که نه د هغې سره هم دا کار وشو دې سره هم دا کار وشو کما فعل لکه چې وکړی شه دا کار باشیاعهم د دې د ملګرو سره من قبلو مخکې د دې نه انهم کانو فی شک مریب یقینا وو دې په شک کې چې بدګماني پیدا کوونکې دی دا سه شک کیو چې هغه شک بدګماني پیدا کوي ښه بیا دې صورت کې امتیازاتو ګڼ انعامات مخصوصه هغه ذکرو په داود علیه السلام سلیمان علیه السلام باندې دارنګې نفی د علم غیب د جناتو نه پکې قلاو ذکر وا ردو پکې د اقسامو د شرک د مختلف قسم اقسامو د شرک دې زه پوری ترجمه بیا اورم بیا وروسته د بل صورت شروع کوم قل انما اعذكم بواحدا وایدیتا یقینا زواس کوم تاسو ته په یو کلمه یا بچ کوم تاسو د عذاب نه په یو کلمه د توحید ان تقوموا لله او ویم چې تاسو متوجه شئ الله ته توجه کړئ الله ته مسنا دو دعا و فرادا او یو یو ثم تفکروا بیا سوچ وکړئ ما بصاحبکم من جنہ نشتا تاسو په خیر خواه هیڅ قسم لیون توبو ان هو الا نذیر لکم نه دې مگر بیان د یره کوونکې دې تاسو ته یره اونکې دې تاسو لا بین یده عذاب شدید مکه د عذاب سخنا قلوا یا وتا ما سالتکم من اجر اغه چې غوښتي وي ما تاسو نه سم مزدوری سم بدلا په هو لکم ناغه دې تاسو شي ان اجر الا علی الله نه دې بدلا زما مگر په الله تعالی او هو علی کل شیء شهید اغه دې په هر سیز باندې حاضر ناظر قلوا یا وتا ان ربی بشکر رب زما یقذف بالحق ورگزاری حق په باطل باندې ناغه ختم کی یادې ممانا یقذف بالحق اچھی حق پا زلنو دا ایمان والاو کے او چایو بلا مانام کری و درے ما یقذفو مانا یو زہیرو ہو ویبین الحجہ بے شک رب زماخ کارکی حق لرا علام الغیوبو پو دے پٹولو پٹو سی زنو باندے قلو آیا و تجا الحق و راغ حق ظاہر شحق سرگن شحق وما یبدے الباطل وما یعیدو رن بے مانا نا اول راتلیشی باطل په مقابله د حق کې نو دوباره راتلیشی په مقابله د وحی کې یا دیو معنا وما یبدی الباطل اول پیدایش نشی کوله باطل معبودان وما یعیدونی دوباره کولیشی نو درېم معنا وما یبدی الباطل اول فائدہ نشی ور کوله باطل دنیا کې وما یعیدونی دوباره ور کولیشی په آخرت کې ځکه حق راغی چې مالک د نفع او ضرر الله دی قلوا یا وتا ان دللت کذب الاریم فانما اضل یقینا زبیلار کیگم علی نفسی وبال پمادی بوج پمادی تاوان پمادی او اینه تدیتو او کچری زو ہدایت علیم فبما یوحی الی ربی نو پدی وجا چی وحی علی کی ما تر رب زما انه سميع قريب يقينا هغه هر څه اوري نزدې دی نو ولا ترى كتوني اذ فزعوا كل شدي با غبروشي نو فلا فوتانو بیا بنوی بچکی دلددی او خیزو او بنی ولشی من مکان قریب د زین استینا وقالو او دی بووی دغا وقتی آمنا بهی ایمان راوڑ دی مونگ پا دی آمنا بهی منا مونگ ایمان راوڑ دی پا اللہ ہی زمیر اللہ تراجی دی امام مجاہد دی یا مونگ ایمان راوڑ دی پا دی باس پا دلموت اخیرت بانی حسن بسری وی یا مونگ ایمان راوڑ دی پا پیغمبر قطاد رحمه اللہ وی یا مونږ ایمان راوړل په قران امام مقاتل وی دا ټول دا ضمیر راځي کې دي چې مونږ ایمان راوړو نو ان لهم التناوشو او سرنګي به دي لره ایمان حاصل ول مم مکان بعید ذل رنا چې دنیا دا خپل لري پاتې شو او قد کفرو به او حال دا چې دی کفر کړل په دې من قبل مخکې دا دینا دنیا کې هو نه منو او یقذفون بالغیب او اشتل بقول دی د بی دلیل خبرو د توک د خبرو مما کان بعید د لری زینا وحیل بینهم و بین ما یشتهون او پرده براشی په مینز د دی کې او دا غسیس کی چې دی غو دی غواړي دی غوښته کما فعل بی اشیاعهم من قبلو لکه چوک لیش دا کار د دی د پیر بایانو سره د دینه مخکې د دی د ملګرو سره د دینه مخکې انهم کانوا فی شک مریب یقینا دیو په شک کې چې پوښ شک دې مریب بدګماني پیدا کړ.